سورة اللهب مكية ده دي مناسبة ده دي ما قبل ترى ذلك شو سا فما قبل سرق يخون هذا داو شدا دغا ذكر سولا دا تسبيح ذكر سولا يلي شكلا هذا دا تبليغ وسي او خلق دو جين تراش او هغا فت سيدة دي زايو وسي نو پا هغا واجتا خلق پا دين كدا خليش نو بيا پا هغا وقت بيا اتاج تعلح و عبادت تا دي بيا مدعلح عبادت قرا او دلتا پا دي سرق دي شدا كما واقع عزي كدش دان دينا دا پر تبليغ باندي ولدا خو واقع دايشو شي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا دا الله دا جاني مسوير تولا شي هغا وانزر عشيرة قلق ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم خود ري قال هذا داخل قطة فت دعوات قاوة وجين تيرا قولن دري قال ورسولة هذا بارا أمر ورتوسو شو اسمه جهارا خل قطة آوات قاوة خلق وجين ترا بولا أنو بيا رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا داخل وجين ترا بولا نو هذا داد جهارا أمر تي ورتوسو فده غوار جير عشيرة تقن أقربين ترا ورتوسو نو عليه السلام ده سفاق رغندي وقلت وقتي أول يدا خل قريبان رأو وقلت له هو تي أواز وقتي كيف فراجع مسؤولة كيف سوال نو أبو لهب أبو ترى دا أبو لهب صلى الله عليه وسلم أكاو خد دفع أكاغان كي دي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم تري غطة دشمني أو دا دا ما يه دا أم جميل نمي دل هغا نمي أصل نمي أرواو دا دا أبو سفيان خوروة هغا دا دا سري غطة دشمني دا دا دا ما يه غطة دشمني نو نور ده اقادان کته ایمان نو پر اولی لای در رسول الله صلی الله علیه و آله حفاظت کاوه خو دی نک نو دا امر علی سو درې دی نو علی صلی الله علیه و آله دی تبار و ونه چې خلکو نو زه چې دا در تو وایم چې وان ده دغه غرسه یو خلک رااله پر تشی باندې حمله کوي دا خبره تا چې منی کنه من دی ورته وایل چې وی منی ته موږ دروسه پوری تا دروغ نه جوړې دی موږ چې تجربه کړې هغه کړه تا ته نشای نو زدا در سوایم زدا در عذاب مخیر روانی زدا الله را سوال کز ما تو کی تاتونی ما و نو رسالت و نمی پر دی قانون بانجی دو قرآن اولاد نشی اگا با معذب کیش اگو تا عذاب روان دی نو ابو لحب چی دا خبر واری دل والتب بالکا علی ها دا دعوتنا والتقت جی حلاکا چی دغت جی مجاو بلول وشیو لی سلو خبر را تکیر تا وست خبر دل تاو مستوکر دا تاو سیدن جروان سو متکبر انو دا هغا جواب علاق وکی علاق و تبت یدا عبی لحب وطا نو دا رسول الله اسلام پر زی بایدی رب دا آیاتو نرواز تا ودا ودا تا دا جواب رو نروار کی نو علاق وای چه تبت نو وچ دیوی یدا عبی لحب لا سند عبی لحب دی وچ و تب وچ دی دا چه دی نو هغا دا پارد دعا دی دا د پاره د اخبار دی انو په دې کې مقصد یی هغه اشاره او سرعت قبول ته د یا دعا ده ما اغنا عنه اغنا نه درا وستلی عن هو د دې ابو لهب سره ماله ما ده او ما هغه کسب چې د قصد کړی انو دغه ما کسب د اولاد هم پکې کې داخلي ځکه ته یو روایت کې راځي چې د ده د اولاد د زامنو یې سره داوا راله و دغه ته عبد الله ابن عباس پر هغه یې فیصله کوله هغه چې د دوی په مابین کې فیصله کول دوی سره جنګ دی دا یو وخت د اباجي دایې وانه راځي هغه سره بار سره جنګ کې پر دی باندې نو دوی سره جنګ دی چې دوی چې سره جنګ کړل د بار په لغه تواله ولتی دا د مردا کتبیات یم دي چې د ابو لهب کتبیات ولې قاغل ته وما کتب نو دا مردا کتبیات دی شو سره بار انو د دې څخه دا د دې د ما کسبه دا د دې اولاد مرادي دا د دې چې هم راځي چې دا ځا ته چې حاصل کړي و اتباع یې ځان ته پیدا کړي و سرداري یې ځان ته پیدا کړي و نو دا هیڅ شی د دې د پس د دې د اجازه د دې اجازه به هیڅ څه سوال د دې د فار څه فائدې نه راځي سي اصل جر دې چې دا تل به نار او و ته دا ته له دې چې خاين دلې بیا دې او ته ورته چې دا ما جمعت بیا به لمبه کړو او امرأته او دا تلبسي شدد دا هم وحغتا حمالة الحطب شي دا ورنك دا دا لرغور واسنو دلتا بازيرا ولا ليجي دا دا حطب تفسير اغا فا نميمة تركي چې دا شغلګره دا خبرې وړلې او مشهور خدا چې دا داسې و چې د غره سه یې لرګي راوړه نو بعضې وایي چې سره د دغو نیمالدارۍ الله تا چې دلیله کړې وه چې بس تا هغه غلطي یې راوړل دا د نکاسه او بعضې وایي نه دا یې ازغي راوړل نو دا بیا ازغي بیا راوړل د دې مسلمانانو په لارو کښې بیا اچول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار کښې بیا اچول چې دا خلک لمانځه ته ځي نو باره به دوی پکښې خېږي نو هغه به نو په دې پښو داسې کېږي دا از یې ودې مسلمانانو ته رسولې د دې بیا دغه کار و بل څه کېده وسه نه کېدله نو دغه یې کار و حمال تلحقب دا چو باروونکی د لرګو چېجي دي ه په غاړه کښې د دې حبل رسۍ ومین مسک مسک خو هغه یو قسم درختې دي چې دا رسۍ ځین جوړېدلې څوک وایي دا د خرما پوستکان دي نو دا د ده خرما د پوستکو رسۍ وه دا د دې په غاړه کښې وه نو یا په غاړه کښې دغسې دي چې دا یې بس وړله دا بیې راوړه او بعضې وایي چې دا یې د قیامت عذاب دی په غاړه کښې وې دا رسۍ او بعضې اقوالو کښې دا هم راغلي چې دې دغه بار راخستی و نو پر لارې باندې یو ځای ستړې شوله یو لوی ډبرې کښې قرار دا خپل بار داسې کښېښو شا یې ورته وواله ملکه د شا د خوا راله قرار یې دا رسۍ چېنګ چې ټینګ یې کړله تخته یې کړله دا یې دا لسه تخته کړله قرار خفه شوله په خفه کښې دا مړه شوله د هغه یې د مرګ ځای و په دې ځای کښې یې مړه کړله ده.